राम सरदेव स्वामी जी श्री रामसा जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 प्रातः 9 बजे ढालेगांव राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अपने वहां पहले बातें नहीं कही अंत में कहा ये विशेष विषय में करने की जरूरत है तो यहां भी शेयर क्या करने की आवश्यकता है ऐसी कोई बात आई नहीं। एक ही बात आई थी महाराज जी जो आपने बोल भी दी यहाँ प्राय अपने मारवाड़ी समाज में नहीं दूसरी जगह माता पिता को वृद्धावस्था में त्याग देते हैं। अच्छा। ये बात सुनने को मिली थी। अच्छा। इसके विषय में आपने कह भी दिया था विशेषता से यही दोष है यहाँ की संस्कृति। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं आत्महत्या की भी इधर ज्यादा प्रकोप है। छोटी चोटी काटते हैं क्या चोटी नहीं रखते हैं चोटी बात तो बहुत व्यापक है बड़ी भारी चीज है। चोटी के विषय में भाई लोगों ने समझा नहीं है जैसे जिन्हें हुए है शिखा और सूत्र का जोड़ा है शिखा और सूत्र दोनों साथ रहते हैं शिखा और सूत्र तो जिन्हें वो लिए बिना ब्राह्मण है जो जिन्हें जिन्हें बदलान तो भी जिन्ह जने तो भी यही कदू मेरे जाएगा तो जिन्हें वो खास चीज है जैसे जिन्हें वो साथ है उस जिन्हे के साथ ही शिखा भी बहुत आवश्यक है। सीता की यहां तक मैंने देखी पुस्तकों में क्या शिखा जिसकी करते आए अप्रमाद से आलस से किसी कारण से किसी शिकार न रहे तो शिकार डाब की बनानी चाहिए डाब की शिकापन करके बाएं कान के ऊपर रखनी चाहिए जब तक शिखा के केश काट देने के लायक न हो तब तक वो डाब की शिकार है शिखा बिना रहना नहीं चाहिए जैसे जनेऊ बिना नहीं चाहिए जैसे कंट्री वाला है कंट्री बिना पानी नहीं पी सकते वो पानी नहीं पीना चाहिए ऐसे ही बिने जिन्हे उगे बिने शिखा के पानी भी पीना चाहिए इसका विशेष परहेज देखना चाहिए ऐसे शास्त्रों में इसकी आज्ञा विशेषता से आजकल शिखा पर आएगी लोगों इसमें आपके आपत क्या आई क्या नुकसान हुआ इससे कोई नुकसान हमें दिखता नहीं कोई नुकसान नहीं दिखता नहीं बड़ी भारी हानि कर दी हिंदू पढ़ा ही नष्ट कर दिया हिंदू के चिन्ह है ये हिंदू मात्र गए अग्नि द्वेदो द्विधाति नाम सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव का अग्निदेव है अग्निदेव है सही चिन्ह है ये जैसे आग सुलगाते हैं तो धुआं निकलेगा ही वो धुआं की तरह वो चिन्ह है अपनी निशिका का ये गुरु बनेगा अपने इष्ट देव का चिन्ह है वो होना ही चाहिए सिन्हा सिखाए सिखा के बिना वो आदमी पानी पीने लायक नहीं है धर्म नहीं हो पानी पीना भी भाई। इस बात से सीखना बहुत आवश्यक चीज है, बहुत जरूरी चीज है ये सबके लिए। जेने वो तो द्विजाति के लिए हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन होंगे द्विजातियों के लिए शिखा सूत्र दोनों है। दूसरी शिखा तो सूत्र नहीं है, अगर शिखा तो संपूर्ण हिंदू मात्र के लिए है, चाहे द्विजाति हो चाहे साधारण हो चाहे अंतज हो, सबके लिए अंतज वाली के भी शिखा सबके लिए होनी चाहिए। मात्र हिंदू के लिए शिखा है, हिंदू की पहचान है ये। मुसलमान नहीं रखते, ईसाई नहीं रखते, वो शिखा नहीं रखते, शिखा हिंदू मात्र एक पहचान खास। अगर वो ही नहीं हुई तो हिंदू क्या हुए हुए, हिंदू इस संप्रदाय में ही वो नहीं है। आप लोगों से बड़े प्रेम से गर्भवद प्रार्थना है कि इस बात को आप ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, शास्त्रों की बातों पर ध्यान दें। ईश्वर को पता तो बांटा होगा, वरना प्रार्थना में तो बांटा था और अब आज शाम को बांटने का विचार है। ज्यादा लोग रहेंगे ना इसलिए देने का विचार है। यहाँ पाना बांटना है, पाना शाम को विचार है, शाम को विचार है। आप ध्यान दीजिए, आपके हानि क्या है, शिखा रखने से क्या हानि होती है, हमें समझ में नहीं आएगा। हानि कोई किसी तरह की किंचित मात्र भी हानि नहीं है, लाभ है, खास है हिंदू मात्र का। हानि क्या है इसमें, हानि बताओ। वास्तव में जो चिन्ह है अपना संप्रदाय का, अपने समय समाज का, वो चिन्ह तो रखना ही चाहिए, सबको रखना चाहिए। जैसे मुसलमान है तो सुन्नत करवाई है, मुसलमान एक भी आप ऐसे बताए नहीं बता सकते कि जो सुन्नत रख रहे हो। क्या आप बता सकते हैं इतने बैठे इसमें कोई बिना सुन्नत भी मुसलमान है क्या, एक एक भी आप बता सकते हो क्या? ऐसे जो मैंने सुनता है सुनता ही छोटे ही नहीं। जैसे मुसलमान ने सुन्नत कराने लुंगी पहनी, तो लुंगी पहनना बहुत शुरू कर दिया है। रात्रि में लुंगी पहनते बोलते ही लुंगी भी नहीं पहननी चाहिए। सिर्फ कपड़ा है, कपड़ा सियाओं का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। स्त्रियों को ऐसा आया है वो स्त्रियों भी नहीं पहनते यार, नहीं तो कपड़ा सीमा वाला नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए, सीमा वाला नहीं पहनना चाहिए। लुंगी सीमी उड़ी होती है, गागरे की तरह होती है वो, खुला नहीं होता, छोटी छोटी होती है। तो बस बता हिंदू लेते लोग ये दोनों खुला जुड़े हुए थे, खुली होती है दोनों, गागरे की तरह होती है, दोनों पल्ला जुड़े हुआ, दोनों पल्ला जुड़ा होता होता है, वो पल्ले बांध करे पता होगा बांध और जुड़ी हुई होती, लोग जुड़ी हुई ही होती है, खुली नहीं होती, खुला नहीं बांध दे तो लोग ही पहनने लग गए, सूत्र पहनने लग गए, धोती की चीज सूत्र पहनने लग गए, लोग ही पहनने लग गए, सिगा छोड़ दी, हिंदू का चिन्ह ही छोड़ दिया। मैं कहूं तकलीफ आने पर भी पहले लोगों में चोटी कटाने की बात गई, जब चोटी सिर कटा दिया चोटी नहीं कटाई, सिर कटा दिया अपना चोटी नहीं कटाई। आज स्वाभाविक चोटी है ही नहीं, मैं देखूं चोटी सैकड़ों आदमी को चोटी बोली, अरे वो क्या पता है आपको क्या दुख हुआ है नहीं। ये मुसलमान और ईसाई, ईसाई जो अपना प्रचार करते हैं विदेशों से धन आता है उनसे सब प्रचार करते हैं, कहता है ईसाई बनाओ, ईसाई बनाने के लिए लोगों ने बनाया और बना के उनमें राष्ट्रों ने और मैंने सुन लगाया, उस लगा में ये सफल हो गए, सिंगापुर जाने में 18 में चलो हो गए, इतने मुसलमान सफल नहीं हुए लुंगी पहरे में। अंग्रेजों की चाल है वो गुप्त रीति से अपना प्रचार करना। मुसलमान तो करते हैं तो तलवार के जोर से जबरदस्ती करते हैं, और वे जी भीतरे भीतर से विचार करते ईसाई पढ़ा देना सब घर में रहते हुए, अरे ईसाई सुनो पढ़ाते हैं वो हिंदी नहीं बोल सकते। जवान आदमी मेरे काम पर है हिंदी नहीं बोल सकता, वो जवान अंग्रेजी बोलता है हिंदी नहीं बोल सकता, हिंदी साहब बोल नहीं सकता, ऐसा मैंने देखा है मेरे काम पड़ा बातों से हिंदी बोल ही नहीं सका है, और स्कूल में बोले तो उसको जुर्माना हो जाता है। तो वे भीतर ही भीतर से ऐसा कर रहे हैं कि सब सब सब ऐसे ही हो जाए, कोई भी हिंदू ना रहे हिंदी से ही हो जाए, ऐसे कुछ उनकी स्कीम है और वैसे ही बनाए रहे हैं वो, और धना रहे विशेष है जिसमें ये सीखा के बिना उन्होंने विशेष किया। मुसलमान तो ठंडे जो जबरदस्ती करते हैं वो ठगा ठगा करके भीतर भीतर करके वो भीतरी भीतरी कर देते हैं, इसे हिंदी नहीं बोल सके हिंदी, मैंने देखा है ऐसा, मेरे से बात करने काम पड़ा है जवान आदमी है हिंदी हिंदी के शब्द नहीं आते अंग्रेजी बोल सकते हैं, और हिंदियों का नाम नहीं आता। आप रामचंद्र जी कृष्ण भगवान आदि हुए इनकी याद नहीं है, वो ऐसे याद है। और ऐसी यहाँ पर लड़कियां ऐसी एक लड़की की बात सुने वो ईसाई हो गई, दूसरे ईसाई मिलते ही नहीं, ईसाई धर्म गई मैं प्रचार हो गई ईसाई बन गई, वो साफ ही कुमारी अवस्था में भी जवान हो गई। अब कहते हिंदू थी क्या, वो हिंदू कुल में जन्म लिया था, हिंदू कुल में जन्म लिए हुए है, हिंदुओं की लड़की है ईसाई बनी हुई ईसाई प्रचार करूंगी मैं, एक ईसाई मास्टर जी है मास्टर जी के वश में हो गई, और साहब कह दिया मिलते नहीं हमारे से मिलना चाहिए क्या, नहीं मैं नहीं मिलूंगे मेरे से मेरे स्वामी जी से मिल बात तो कर, मैं जाऊंगी नहीं आई नहीं, वह लोगों ने प्रेरणा करी आई नहीं मिलने, इस तरह से भीतर ही भीतर प्रेरणा कर सो भीतर भीतर प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग सीधे साधे शब्द समझते नहीं, भीतर भीतर मान दी बात नहीं शशि का छोड़ दी, आपके क्या अपराध लगा इससे क्या हानि आपके हुई उसी तक काटने से क्या लाभ हुआ ऐसे कोई बता नहीं सकते। आज आपको पत्र आज छप जाएगा, शाम को आ जाएंगे ये। हाँ। आदमी भी ज्यादा रहेंगे, ये तो हिंदी में है, ये हिंदी में अपने यहाँ तो हिंदी में ही हमारा है? ये तो सब हिंदी वाले ही है हमारे। हाँ। नहीं हिंदी होते यहाँ ये देसी भाषा है ना, तमिल है, तमिल तमिल भाषा तमिल में मिल कराया था वहाँ रोड में बनवाए थे, यहाँ भी कह रहे हैं तमिल वाले पड़े है ना, किन को दे वही कहना चाहिए तमिल गले हिंदी में बांटो, या तो हिंदी सुनने समझने वाले आते हैं क्योंकि मेरे तमिल तो आते नहीं, मेरे को हिंदी कहता हूँ हिंदी सुनने आ गए। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि सिखा जरूर लोगों को डाबरी सिखा करनी चाहिए, प्रायश्चित कह लिए बाएं कान के ऊपर यहाँ डाब विचार हो जब तक सोटी के गांठ दे जैसी न हो जाए तब तक वो रखो, गांठ दे से वो रखो, गांठ दिए बिना इसका यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत वो सफल निष्फल गांठ पुण्य भी निष्फल होता है, और पिंड पदे बढ़े रहोगा पानी देना पिंड देना ये बिल्कुल नहीं होता, शिखा के बिना निष्फल हो जाता है, शास्त्र में ले गए इस बात से शिखा जरूर होनी चाहिए। सब भारत से प्रार्थना है शिखा जरूर रखो, माता बहनों से कहना है अपने बच्चों को शिखा जरूर रखो। इसमें आपको आफत आ गए पूछ सकते हो आप क्या आफत आई, चिंता रखने में क्या आफत आई, उस चिताया उसी का काटने से आपको क्या लाभ हुआ, आप बताओ। सबने आपने काट दी सीखा तो सीखा से हानि क्या है और सीखा काटने से लाभ क्या है? अरे वास्तव में हानि लाभ को नहीं देखना है, हमने देखना धर्म। हानि लाभ तो लोग चीज है, धर्म है वास्तविक चीज है। तो हमने धर्म का चिन्ह है, धर्म के चिन्ह काटना नहीं चाहिए। जिन्हें वो छोड़ देने जिन्हें वो क्या अपराध हुआ आपके, जिन्हें वो कोई लाभ नहीं बता सके तो भी जिन्हें छोड़ना ठीक नहीं है। जो जो धर्म है वो बहनों माताओं को सब पालन करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना है हमारी कि आप हिंदुओं के धर्म को पालन करो। हिंदू धर्म के चार पांच चीज है, चार पांच चीज आपकी जाति की रक्षा करने वाली है। एक आपकी भाषा, आप कई देशों की तरह तरह की भाषा सीखो और विदेशों के साथ संबंध रखो, व्यापार करो, पर हिंदी जरूर होनी चाहिए। हिंदी अपने अपने शब्द याद रखने चाहिए। आश्चर्य की यह बात है, 50 वर्ष से ऊपर हो गया अंग्रेजों में, अभी मैं बोर्ड देखता हूं तो अंग्रेजी अंग्रेजी देते हैं। बोर्ड सब ग्रह से हिंदी में करना चाहिए, हिंदी का प्रचार हो जाए, सब लोग समझे। बोर्ड प्राय करके अंग्रेजी में होगा, नहीं तो यहाँ की तमिल भाषा में है, हिंदी का बहुत कम है। मैं देखा है, मैं इस दृष्टि से देखा है। जो मोटर में आते जाते हैं ना तो दृष्टि बढ़ जाती है, बहुत कम है हिंदी का कोई शायद मिलते हैं, दो चार पांच मिलेगा। तमिल का अंग्रेजी मिलेगा, बहुत अंग्रेजी का, अंग्रेजी इतनी नहीं होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। सब शहरों में नहीं बढ़ रहे, एक दो शहर में नहीं है। और विशेष ही पेप से एक दूसरी पीने वाली महाराज इतना प्राप्त किया, बड़े बड़े शहरों में सब जगह पेप्सी फैल गई। जयपुर में थी पहले, जयपुर में सब पूछा भी मुसलमान का, इसमें वो पेप्सी के साथ एक चूर्ण देते थे, वो देते इसमें शूर का मांस, शूर का नहीं गाय का है, ऐसा दिया। हिंदुओं को खुद पसंद किया उसका, उसका हिंदुओं ने विरोध किया। और पेप्सी है जो पीने के देती है, ऐसे प्यार साहब में पानी पीने के लिए बोतल दी जाती है, वो मैं 10-15 रुपये लग लगे उसका। अरे कूड़े पानी लाखों रुपये आपके विवाह में विदेश हो जा रहे हैं। विदेशों की कंपनी आई है यहाँ पर बहुत 30-40, वो कंपनियां सभी से पानी बेच गए। और ऐसी निर्दिव चीजें जिन्हें आप धर्म का नाश हो ऐसी चीज देते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए आपके सब विदेशों में जा रहा है। देश ही पहले निर्धन देश है, देश धनी नहीं है अपना हिंदुस्तान, उसमें से रुपये सब विदेशों में जा रहा है अंग्रेजी प्रसार के कारण से। आप लोगों को चेत करना चाहिए, मेरे विशेष तो हिंदी अपने बोर्डों में शब्द बोर्ड देखो हिंदी में होना चाहिए, तमिल में हो हिंदी में हो, तमिल यहाँ की भाषा है तो यह भाषा में हो, और दूसरे अब हिंदी में हो। अंग्रेजी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी 50 वर्ष ऊपर हो गया, अंग्रेजी आज गए नहीं, पर बोर्ड प्राय है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में है। मैंने दृष्टि डाल कर देखा है अपने अच्छी दृष्टि विचार करके, आप देख लेना प्राय ज्यादा मिलेगा अंग्रेजी से, अंग्रेजी है तमिल का मिलेगा, हिंदी का बहुत एक दो चार पांच, हिंदी का नहीं मिलेगा। अंग्रेजी अंग्रेजी सोटार पंडित अंग्रेजी अंग्रेजी जगह जगह अंग्रेजी अंग्रेजी, वो अंग्रेजी इतना जरूर नहीं है, हिंदी भाषा होना चाहिए। भाषा है तो एक दो भाषा, एक आपकी वेशभूषा, वेश अपना हिंदुओं का वेश, अपनी महेश्वर में पकड़ी जा रही, औषण में पकड़ी जा रही पगड़ी, और अपना जो वो देखने में नहीं आ रही आजकल, ये वेशभूषा है, ये आपकी जाति रक्षा करने वाली है। तो आपकी वेशभूषा और आपकी भाषा और आपका व्यवसाय, तो कृषि गोरु समाणी जी है, तो वाणिज्य व्यवसाय आपका हो रहा है पर औरों में चला गया है, आपका विशेष नहीं हुआ है। और वाणिज्य में मारवाड़ी प्रसिद्ध है, गाँव में भी छोटे छोटे गाँव में भी अपने दुकान लगा दिए, ये फैलने वाले फैलाने इसमें व्यापार में दे रहे। और एक अपने यहाँ रोटी और बेटी, रोटी हरेक जगह हरेक नहीं खाना है ना, उसमें क्या हुआ कि लहसुन है, प्याज है, मांस है, मछली है, अंडा है, ये आप में आ जाएगा, आपकी शुद्धि उसमें दे जाएगी। दोनों साथ में खाओगे, सब मिलोगे, तो आपका जो शुद्ध खाना है वो आप में नहीं रहेगा, आपके मांस मछली अंडा ये आप में आ गया। और स्कूलों में ऐसे प्रचार किया है, स्कूलों में भोजन करना है भोजन स्वरूप है, तो छोरों को अंडो खाना सिखा दिया, अंडों में बहुत दोष आते हैं, तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, और अंडों में विशेषतर बीमारी की है, और वो खास बीमारी है नहीं मरने वाली, कैंसर बीमारी बहुत होती है। उन्होंने पत्र लिखे और मैं देखा पर्चा, उसको कह दिया मुख में गई यार बहुत बिक्री हो जाए मुख, वो कैंसर बीमारी होती है अंडों में। और जानवरों में जो बीमारियां है वो बीमारियां आती है अंडा में, अंडा खाने से बीमारी आती है मनुष्यों में। और ऐसे ऐसे और रोग हो गए जिन रोगों की दवाई होनी मुश्किल हो गई। एक वो संपर्क दवाई स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाली बीमारी, हाँ वो बीमारी बहुत आएगी, अपने हिंदुस्तान में नहीं थी वो पहली, अब संपर्क से वो आएगी और वो भी फैल रही है। अरे भाई दवाई नहीं निकली अभी तक, अब आजकल निकल गई तो पता नहीं है हमें, आप तो बताओ, अब दवाई नहीं हुई है, अब नहीं है वो मरेगा ही, दवाई है नहीं उसकी, दवाई से आपसे अगर हुआ नहीं अभी तक, लोग है ऐसे उद्योग में अभी दवाई हुई नहीं है। तो वेशभूषा और आपकी भाषा और आपका रोज खाना पीना और आपने लड़ी लेना देना और चोटी रखना, ये पांच चीजें हैं, ये पांच चीजें आपकी जाति की रक्षा करने वाली है। वेशभूषा, तो वेशभूषा में साथ में चोटी भी आ गई, चोटी भी रखना है, ये आपकी जाति की रक्षा करेगी। वो चलेगी तो आप मुसलमान हो गए। तो तीन बता चार, तीन चार आई वेश में जो चोटी कट गई, सूट आपने पहन ली, लुंगी आप पहने लग गए, तीन बार तो आएगी। अब सुन्नत करना बाकी, सुन्नत नहीं हुआ हिंदू में, देख देखा है लुंगी तो देखी है मैंने, काशी जी में गंगा जी में खड़ा है, ब्राह्मण है, जिंदू है और नीली लुंगी पहनने के लिए कि मैंने देखा आंखों से, ऐसी लुंगी आपकी आ गई है। रात्रि में कई आदमी लुंगी पहनते, रात्रि में सो जाते लुंगी पहन देते, ऐसे मत करो, आप कृपा करो थोड़ी वेशभूषा रहे जिससे बाल बच्चों पर भी असर पड़े, आपके समाज पर भी असर पड़े, ये आपके चिन्ह है। तो ये रखो अपना चोटी, अपना रखो, कृपा करो, मेरी प्रार्थना है चोटी रखने आप शुरू कर दो। एक ये कहा है कि यहाँ तमिलनाडु में कई ऐसे मंदिर है जहाँ गाय बकरी मुर्गा बैल सुअर भैंसा इन भोले वाले और गूंगे प्राणियों की बलि दी जाती है भगवान की प्रसन्नता के नाम पर, तो उसके लिए कई संगठन भी तैयार हो रहे हैं। हाँ। वो जाके गांव-गांव में जाते हैं, प्रेम से उनको मना भी करते हैं, तो अपने लोगों को उत्साहित होकर के ज्यादा से ज्यादा ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ। ऐसा किसी ने प्रस्ताव रखा, बहुत बढ़िया बढ़िया है, गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गा है, ये सब कटना है, बड़ी भारी हत्या हो गई और नतीजा खराब होगा। प्राणियों के जो मारे जाते हैं वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, ये अतिवृष्टि अनावृष्टि अबार जैसे उड़ीसा में आया ना भूकंप और तूफान आया इस तरह से आएगा, ये ऐसा वैज्ञानिक का कहना है, अपने हिंदुओं का नहीं, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, उनके जो आ होती है मरते जीते हुए मारे ने से दुख होता है, वह दुख रही आ निकल रही है, उस आ से ऐसे पैदा पैदा होगा, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल ना होंगे मालूम कर। और मंदिरों में ऐसा बना गया, मंदिरों में भी ऐसा सर चलने लग गया। इस वास्ते भाई बहन उसे कहना है इसका विरोध करो, सात्विक विरोध हो रही विरोध न करो, भाई ऐसा मत करो यार, मंदिर मत करो। रामचंद्र वीर ने कई जगह बड़ी बात होती थी हटा दी, रामचंद्र वीर हुए अच्छे महाराज है कई मंदिरों में बकरे की भी लगती थी, हटा दी खुद से हटा दी, इसमें बड़ा लाभ हुआ है। हिंसा से नुकसान होता है, मूक पशुओं को मारा जाए, मारे मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, वो मारा जाए तो उसे दुख होता है, वो आस है, ये वायुमंडल खराब होता है, उसमें फिर ऐसे तूफान आते हैं, जैसे अभी उर्षा आया ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि मूसा सलवा सूखा सत्य देश भी ईद है, सत्य ईद ही है, ईद भी दुखारी होंगे। इस वास्ते इसमें अनिष्ट होगा, फायदा नहीं होगा, सबके नुकसान है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो सबके नुकसान है। पर हिंसा पर बहुत लोगों में अंडों का प्रचार कर रहे हैं, अंडों के प्रचार से बीमारियां बहुत बड़ी है, वो जानवरों में होने वाले प्रचार है, सरकार का बहुत दूर है अंडों का प्रचार का, अंडा और मछली इसका प्रचार बहुत करते हैं। सरकारी तरफ से मकान बन गए शहरों में जगह जगह, अंडों ने वास्ते मुर्गे पालते हैं, अंडा का खबर होता अपने गए थे गजनेर खोलाए तो गए बीकानेर गजनेर में सत्संग हुआ, उसमें बालक आए मैं कहते हमारे को कहते तुम पार्सल में ही भोजन करो, जब वो अंडा खिलाते अंडों का प्रचार करते हैं, अंडों के प्रचार से बहुत अनर्थ हो रहा है, रोग फैल रहे हैं, रोग आएंगे और जनता मरेगी, ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं। इस वास्ते आप लोग कृपा करो, अंडा है मछली है भंस है आदि इनको दूर करो, अंग्रेज और मुसलमान ये फैला रहे हैं, हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, ये चीजें छोड़ो, पवित्र हो जाओ नाथ, हिंदू धर्म बहुत पवित्र है, ये हिंदू नकल करने के लिए स्वभाव है, दूसरे की नकल करता है, नकल अब छोटी करते नकल करी उसी कोई मतलब नहीं, कोई लंडन नहीं, वो नकल करी और हंसी नहीं उड़ाते, छोटी छोटी छोटी हंसते लोग हंसते कटा देते, कोई मतलब नहीं, आपके धर्म के चिंता नष्ट हो रहे हैं। इस वास्ते कृपा करके आप सिखा रखो तो बड़ी अच्छी आने की बात है, बड़ी कृपा की बात है। और भगवान को मानो शांति मिलेगी। आज एक दो माताओं का बात है, मैं कहूँ भाई सत्संग करो तो शांति मिलेगी, भाई मर गया कि पति मर गया ऐसा दुख हो गया है, ऐसे दुख वाले भी सत्संग करे तो शांति मिलेगी, ऐसा मैंने देखा है, हृदय में जन्म है दुख है, शांति सत्संग करे तो शोक मिटता है, अपने पति मर गया, अपना भाई मर गया, किसी के पुत्र मर गया, उसे शोक है चिंता है, और सत्संग करो शांति होगी। पहले सत्संग नहीं हुआ, एक आए तो पंजाबी सज्जन, पंजाबी आए कि मेरी पुत्री थी, मैंने विचार किया कि इसका खूब अच्छी तरह से मैं पालन करूंगा, फिर इसका विवाह करूंगा उत्साह से, वे को महाराज ईसाई आए करके उसको खुशा फुसला करके उसको ले गए विदेश में, वो बड़े दुखी होते हैं और बड़े व्याकुल हो रहा है वहां, देखो आप सत्संग को किस तरह कर रहे हो कि मेरे चित्त में शांति नहीं है, पुत्री पर मेरा स्नेह था, मेरी पुत्री का विवाह करूंगा बड़े आनंद से, जो ईसाई के साथ में भाग के रहेगी विदेश में, पंजाबी सज्जन थे, बहुत दुखी हो गए थे। वे एक दिन में वो कथा सुनी सत्संग, कथा सुनी तो उन्होंने कहा आज वो गोविंद जी ने गोविंद गाज ने बता दिया, उसमें कहा वो कथा ये सुना के वो सुनो आपको। दो भाई थे, वेश्य भाई दो थे, दोनों का व्यापार चलता था, दोनों विवाह हुए थे, दोनों को एक एक बालक हो गया। ऐसे बालक था, एक स्त्री थी, एक वो थे और माँ बाप थे, वो याद नहीं है मेरे को, वो इतना याद है। तो उनके साथ में प्रेम था। तो एक दिन बड़े भाई गए बाजार में, बाजार में गए तो उसी दिन आम आए थे, नए पहले ही आम आए, तो दो आम खरीद लिए, खरीद कर आए तो लड़के दोनों ही दोनों खड़े, एक गेंद उनको फेंक रहा है, एक गेंद फेंकता है, वे गेंद खेल रहे हैं घर में दोनों ही। छोटा भाई है जो सामने स्नान घर में स्नान कर रहा था और ऊपर थी रसोई, ऊपर जाकर वो ऊपर गया तो उस दोनों आम लाए तो दान बेच रहे थे, दोनों हाथों में ले लिया, दोनों हाथों में ले लिया तो छोरे में देखा हाथों में आए, ताऊ जी आए थे, पिताजी आए, ताऊ जी आए, दौड़े दोनों दौड़े तो आम देखा तो और दिया तो स्नान करने वाला देखा कर क्या हल्ला हो रहा है। स्नान करने वाला तो देख रहा था और वे बड़े भाई है, वो स्नान करने देख नहीं रहे थे उनको, वो तो स्नान घर में था, उसे देख रहा था। तो फिर दोनों आए लड़के, उनको हाथ ऐसे कर दिया, आम दे दिया। अब जाइए भाई जी ने यू क्यों किया है, तो वे भाई जी कर पूछ रहे गए, सुनो बुलाए अलग हमने कहो तो दो काम देखा, जो अपने लड़के दिया उस थोड़ी सी चक्कर लगी थी, काली सी थोड़ी सी, तो भी मैं समझ गई काली चक्कर रही है। दोनों भाइयों के प्रेम, स्त्रियों के प्रेम बहुत अच्छी से बराबर चलता था, वो पास थोड़ी सी टक्कर लगी हुई थी, वो भीतर लग गई टक्कर, दुख लगे दुख हुआ कि जब मैं जीता हूँ तभी मेरे पुत्र में आपके पुत्र में फर्क है, भाई जी के फर्क है, मैं तो भाई जी को पिता के समान मानता हूँ, आदर करता हूँ, भीतर में आदर है यार, बड़े भाई है जो इससे भेदभाव रखते हैं, तो उनके मन में वो टक्कर लग गई। तो रात्रि में बात हुई तो छोटे भाई ने कहा भाई जी भाई के मन में बात आती है क्या कि आप अलग अलग हो जाओ दोनों ही, तो बड़े भाई ने कहा अलग क्यों हो जाए, स्त्रियों में खटपटी नहीं, आपस में स्त्रियों को प्रेम इमरान सुना है कि भाई भाई में प्रेम स्नेह है, तू अलग होने की बात ने कहा मेरे ऐसे चची की मैंने निकाली बात भाई जी अलग अलग कर दो, आप जितना दे दोगे उतना ही दे दूंगा। कि कारण क्या है, कारण है कि जब मैं जीता हूँ सब काम करता हूँ उस समय में मेरे बालक में आपके बालक में फर्क है, अगर मेरा शरीर चला जाए तो मेरी स्त्री का मेरे बालक का पालन करोगे कैसे विश्वास करूँ, अलग अलग हो जाऊँ तो कुछ पैसे उसके पास हो जाए तो वो अपना काम कर सके, इस वास्ते अलग होने की बात सीख जैसी है, शरीरों को पता है नहीं तो तुम बात चले कैसे है, तुम कही कैसे, बड़े भाई ने ज्यादा पूछा कि भाई ये बात नहीं कह रहे अच्छा है, ज्यादा कहा तो आज आप हाथ भाई आम दो, दोनों हाथों में था तो दोनों तक सुनो है तो यूं दे देते, यूं बात क्यों हुई आपने, तब आप देख भाई हाथ तो मेरी गलती हो गई, तो गलती तो हो गई पर मेरे बच्चे में आपके बच्चे में फर्क है, आपके मन में जो क्यों हाथ गया, एक फर्क इतना है, एक पैसे का फर्क नहीं, छोटी सी टक्कर लगी हुई थी काली काली उसमें, इतना ही आप में फर्क था, इतने फर्क में आपने किया तो मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरा शरीर चला जाएगा तो मेरी स्त्री का मेरे बच्चों का आप पालन करोगे, अलग अलग हो जाए तो जितना पैसा हो, तो दो भाई दोनों की संपत्ति दो हो जाएगी तो व्यापार होगा कैसे कैसे लगा, आप सब समझते हो, सब पूंजी साथ में रहे, दो भाई रहे, एक माल खरीद रहे उसे एक बकरी बकरी बैठे हुए रहे, दोनों हो जाए तो उतने कपा भी नहीं सकेंगे, बाबा दबा भी नहीं सकेंगे। केवल एक छोटी सी चक्कर भेजे द्वेषी भाव से बात लगी तो पद्मा भी सज्जन थे, उन्होंने ये बात सुनी शेठ जी से। शेठ जी कहते शांति आई है और दृष्टांति या तो कह रहे इसलिए भाव है जो मेरी लड़की है गुरु मेरा स्नेह था, बहुत प्रेम था कि मेरी पुत्री है बड़ी हो जा रही, मैं ब्याह करूंगा, खूब खर्चा करूंगा, सीधे से आनंद से कन्या का ब्याह करूंगा, हमें मेरे सिर से मट्टी हो गया मेरा सब वो लेख दे सोरी चली गई भाग गई, अब क्या करूं। इधर प्रेम है, प्रेम में छोटी छोटी बात, तो इससे भाई लोग आप लोग आपस में स्नेह रखो, प्रेम रखो, बच्चों का पालन करो, अपने भाई के बालक उनका ज्यादा पालन करो। मैंने माताओं से कहना है कि जो दूसरे बालक हुए उनको गोदी में ले, बच्चे छोटे छोटे समझते महाराज घुटनों के बल पर चलते हैं, वो देखेंगे आपकी आंख देख कर राजी हो जाए, सर हो जाएगा बच्चा और आप गोदी बाज जाए, अपनी माँ की गोदी छोड़कर आप गोदी बाज जाए तो समझना चाहिए ठीक है। छोटे बल के बच्चे घुटे बल चल रहे हुए माँ को छोड़कर आप ही गोदी बाज जाए, आप प्रेम हो तो आ जाएंगे, अगर ऐसा प्रेम आप में होगा तो माता वाला प्रेम आपस में हो जाएगा, जब बच्चे स्नेह करेंगे तो माँ बाप के रहेंगे तो घर में प्रेम होगा, घरों में आपस में प्रेम हो जैसा आप विचार करो। इस वास्ते रोजाना अपने घर में बड़ों के सुनो प्रणाम करना, अपने दास सास है, अपने सास जेठानी है, देवरानी है, बड़ी नंद है, उनके प्रणाम प्रणाम शुरू कर गए। पति के एकांत में सर सूर्य नमस्कार करो, दूसरा साधु है ब्राह्मण है कोई आ जाए तो उनके मस्तक टेक कर जमीन पर नमस्कार करो, छूने के लिए साधु संत को भी छूना चाहिए, दूर से नमस्कार करो, आदर करो, पिता से ज्यादा पूजनीय कर आदर करो, नमस्कार करो, आपस में स्नेह करो। तो इस तरह नमस्कार रोजाना सुबह शाम नमस्कार करे, धीरेन्द्र सिंह लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी तो लड़ाई मिट जाएगी, गाली उन्हें नहीं दे सकती, तुम्हारा पति मर जाए तो ये कह नहीं सकती, क्यों पति रोजाना नमस्कार करता है, ऐसे समय खाली कह नहीं सकते। तो इस तरह नमस्कार कर दिया, अब लड़ाई होगी नमस्कार करना नियम, टाइम पर नमस्कार करना ही पड़े तो लड़ाई ठहरेगी नहीं, अगर लड़ाई ठहरेगी तो फिर साथ रह नहीं सकूंगा, फिर अलग अलग होना पड़ेगा, अलग अलग होने व्यापार बढ़ जाता है, पूंजी बढ़ जाती है, उतना व्यापार तेजी से चलता नहीं, ज्यादा अधिक पूंजी तो है नहीं, थोड़ी पूंजी वालों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। अब दोनों भाइयों का अच्छा काम चलता था, काम उन दोनों को अंदर हो गया, बाल नहीं सकते, बिक्री कर नहीं सकते, कितनी हुई एक छोटी सी चक्कर इतनी से बड़ा आनंद हो गया। इस तरह से बाल बच्चों का पालन करने में, घर कुटुंब के आपस में स्नेह रखने में छोटे छोटे बच्चों का पालन करो, छोटे बाल भाइयों समझो ही मत। घनश्याम जी और से घनश्याम जी ने मुद्रक उनके घर में मैंने देखा है, मैं दूसरी हिस्ट्री है, आप पहचान नहीं सको कि घर की मालिक कौन है, घनश्याम जी घर में मैंने देखा है, शेर जी वहीं ठहरे थे, मैं वहां भिक्षा नहीं चाहता देख रहा मैंने, पहचान नहीं सको घर की मालकिन कौन है, सब चीज आप ही भर दो, आप ही करो, आप ही रसोई बनाओ, सब कर दो, सब खुली। घनश्याम जी इतनी ऐसा उदार भाव देखा, मैंने उदार भाव देखा है, ऐसा उदार भाव रहती बेटियां मेरी घनश्याम जी भाई लिखायु मोतीलाल जी लखनऊ, मेरी बेटी आती तो घनश्याम जी घर पर रहती, पिता घर रहती रहती, तब जी घर में बड़े बाप है उन्हें घर पर थी, तो बेटे भी आते थे भाई घर पर, ऐसा आपस में स्नेह देगा, आपस में ऐसा स्नेह हो भाई भाइयों का जिसमें अच्छा रहे, दूसरे गांव रहते हुए भी आपस में स्नेह का ऐसे परिवार देखा है जिस प्रकार में बड़ा आनंद रहता है, बुझाओं का देखा प्रेम वो भी देखा, ऐसे ऐसे घर जिसमें बड़ा एकता बड़ी बहन विधवा हुई, माँ की चिंता हुई, माँ की चिंता हुई जो बहन ने पूछा एक लड़का एक ही, तो माँ से लड़के ने कहा कि वाह अगर ये बेटी दे हो कर बेटा हो जाता तो मेरे पांती लेता कदी, तो मैं बेटी मैं नहीं समझ भाई समझता हूँ, मैं भाई समझता हूँ, मेरा छोटा भाई है, मतलब ऐसे ही व्यवहार भी ऐसा ही जैसे कहता है वैसे व्यवहार। माँ चिंता रखती थी तो मैं जानता हूँ इस घर को, यहाँ भी उसी घर के लड़के आई हुई है, ऐसा स्नेह है आपस में, मुझे अंदर से भी इतना स्नेह लगे नंदू बहुत प्रेम रखती, मैंने भाई कह दिया बहने तू तार जब दान पुण्य तेरे करना हुए रुपये ले कर दान पुण्य कर तेरे बड़ी आवश्यक कर विधवा वा शास्त्री वाला आदर नहीं करते थे वो पीर में रहती वहां। तो ऐसे ऐसे घर है, कैसी हरण की बात है, ऐसे घर में स्नेह आपस में पड़ों को चलना प्रणाम करना और काम धंधा वैसे अपने करना, मैं करूँ दो उन्हें कोशिश करके काम को अपने करना, आराम दूसरे को देना, चीज वस्तु उससे को देना, आपस में स्नेह करना, ऐसे आपस में करना ऐसे स्नेह होता है प्रेम होता है। अल करना वो बेटी ब्याह गई तो बेटी ने ब्याह हो मैं अपनी कन्या है जो ही समझता हूँ कन्या है कोई भाई की कन्या है अपने कन्या में कोई फर्क नहीं, जैसे अपनी कन्या को माँ देती है ऐसे ही माँ जेठानी है देरानी है वे विषय में दे भाई तुम भी दे सब हमारी कन्या कन्या है हमारी है दोनों भाई समझे हमारी कैसी है बेटी हमारी है समझते ही ऐसा अपनी बेटी समझते है और दान पुण्य में प्रेम में स्नेह में वो घर गोरखपुर में देगा वो भाई देते हैं लखनऊ और भाई देते हैं गोरखपुर में, तो मेरी मोतीलाल जी लड़की आती तो घनश्याम जी घनश्याम जी वो वे बड़े प्रेम करते हर वही अपने कन्या है दाज देना उनको जो चीज वस्तु देना करना बड़े प्रेम से अपनी कन्या समझते हैं हमारी कन्या ही है जैसे अपनी कन्या समझते वैसे भाई ही कन्या ऐसे आपस में स्नेह रखे नहीं तो अलग अलग हो जाओ जो आपस में प्रेम रखो सब प्रावन स्नेह रखने से इस देश इधर देश आपका कुटुंब अच्छा होगा और आपकी जाति में प्रसन्नता होगी आपके घरों की कन्या लेंगे आपके घरों में कन्या देंगे जिससे कि घरवाले खुश हो जाए सभी सभी आनंद में रहे राधी रहे ऐसे कैसे करिए अपने रखो कृष्ण इस तरह से सब भाई भाई घरों में स्नेह रखो भट भेद हो जाए तो अलग हो जाओ साथ में रहना प्रेम के लिए अलग होना प्रेम के लिए अलग हो जाओ फिर भी मत भेद मत रखो फिर स्नेह अधिक करो अलग हुए स्नेह के लिए एक रहने में शायद तो स्नेह के लिए खटपट में हो जाए साथ में रहना खटपट हो जाए तो अलग हो जाओ अलग होकर फिर प्रेम करना वैसे ही कुटुंब का यह पता ही नहीं लगे कि किस भाई का गंभ है इस भाई का है इस भाई का किस घर है ऐसा आपस में प्रेम रखो भाइयों का ऐसा ऐसा होता है नारे नारे रहने वाले भाई है मिला जा रहे दूसरे देश जो बीच में पूरी व्यापार खरीदी मैं भी पूरी सड़क खरीद गया दोनों को पा लिया कोई पैसा भी नहीं ऐसा करना भी अब बंदा ऐसा करे अरे मैं खरीद दे गया भाई तुम खरीद दे गया खरीद दिया कोई चीज ले ली फल खरीद लिए भोजन ले लिया आपस में प्रेम से खावे शुभ आपस ऐसे प्रेम से साथ करना है ददाती प्रतिगंधाती गुह मा ख्याति प्रसिद्धि भूगते भोगते तीव्र सर्विधम प्रीति दक्षिणों में सब प्रीति का लक्षण है ददाती प्रेम से देना और प्रेम से लेना उसका आपस में कोई चीज लेने ददाती प्रतिगंधाती गुह मा ख्याति अपनी बात करनी कैसी बात पूछने और अपने घर में कहने और भूते भोजते आप भोजन करे और उसको भी अपने घर भोजन करावे षड विधम प्रीति लक्षण प्रीति के लक्षण है ये छह बातें होनी चाहिए आपस में भाई भाई है अलग अलग तो भी ये छह बातें होती रहे ददाते प्रतिगृहते कोई हम आख्याते पृछते भोंगते भोजते जैव आज आप भोजन करे उनको भोजन करावे ऐसा आपस में स्नेह बढ़ा रहा। महेश्वरी समाज में आपस में खटपट थी, हैदराबाद में बड़ी खटपड़ी, हैदराबाद में तो बड़े भारी ऋषि महाराज ब्राह्मणों के नीमाज के पास में रहने वाले वो आदमी थे, उनके एक आदमी की गाय घर में बाड़े में गाय मर गई, जो वो घर बंद कर दिया, पता नहीं था ये गाय मर गई, और विचार होकर फिर आपस में बैर हुआ, बैर होकर बहुत बड़ा हुआ हैदराबाद में, और उसी क्या हुए छोड़ दो, मोहन लाल जी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो सबसे माफी मांग लूंगा, वे करने आदमी थे, हो जाएगा सो, फिर कहो आज ब्राह्मणों की आज प्रेम होगा, पर सभा कोई दुगड़ी सड़ी हुई बाजार में सब में आदि भर गए माए इतने, उसने कहा और उन्होंने माफी मांग ली, एक ने माफी दे दी, माफी करने पर हरिप्रसाद जी मेरे साथ में थे, हरिप्रसाद जी हरिप्रसाद जी पैसे देखे उसने दे दिया, सब दे देंगे परंतु पहले पैसे चाहिए, अब रसोई सब एक हुए ब्राह्मण तो अपनी तरफ रसोई करो अपनी तरफ से, अवशेष जी की तरफ से भोजन कराओ, वो ठीक है देखा उसे देखा दे सब ठीक है। बस वो राधे कृष्ण जी एक भाई थे, वो मेयर थे म्युनिसिपालिटी के, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं हम करेंगे रसोई आप करो, हमारे तो सब ब्राह्मण एक दिन भोजन तो कराओ सबको ही ब्राह्मणों को, फिर भोजन हुआ बड़ा उत्साह हुआ लोगों ने, बड़े राजी हुए सब लोग भी, ऐसे ही पीपार में हुआ था, पीपार में हुई, पीपार में सामान्य बात होते थी और दोनों समाज थे, मेरे को पता नहीं था, मेरे को ये पता नहीं कि खटपट है नहीं, मगर वहां समाज सत्संग में दोनों समाज आए हुए थे, तो मैंने एक बात कही को आप उसमें से प्रेम रखो, जो धनवती है जिसके बहुत पैसा है पास में, ऐसी शेठानी साधारण घर में है तो कुटुंबी है गई, पैसे वाला ज्यादा इज्जत रखते हैं, तो वे धनवती घर चाहिए कि गई मेरे घर पर जावे और भाई वो खा रहे धानी खा रहे है मक्की की दानी ज्वार की दानी, तो कहते एक क्या भाई ने लेते भाई थे जो खिलावे मांग कर खिले ले अपना जो खावे, और वो आज अपने बेटे से ही तो मिठाई दे हमारे मिठाई पड़ी ऐसे ही आप ले जाओ, हम तो मांग कर ले लेते हैं, उसका कमसा लिया छोटे कमसा और से ले लिया अपना पास में, और अपना आए तो दूध दे दो धोती दे दिए बढ़िया ज्यादा ही है, ऐसे आपसे प्रेम बढ़ाओ, इस तरह की बातें मैंने सुनाई, ये बातें सुनकर ये आदमी खड़ा हुआ, आप तो कहते वैसे प्रेम करो आपस में न्यात होती है तो दोनों घरों नहीं जाते आपस में खटपट रहती है, नहीं दो धड़ा है यहाँ पर दोनों समाज के आदमी आए हुए हैं, इस वास्ते महाराज आप तो ऐसा कहते हो प्रेम होना चाहिए आपस में, तो मैंने प्रेम कहा, प्रेम कथा सुनाई एक शेठ जी की, शेठ जी गए थे आसाम में वहां गुवाहाटी कहीं बात थी, जो दो वेश थे आपस में बड़ा बैर हो गया, धनी दोनों धनी उन दोनों के साथ मत कर्म कर मत परमो मत भक्त, ये श्लोक बताया, श्लोक बताया एक किसी से बैर रह जाए तो वह उसे कल्याण नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति कर तो भी प्राप्ति नहीं होती, अब मन में बैर रहता है एक ही आदमी से तो उसे कल्याण नहीं होता, तो एक आदमी उठा कहा मेरे सब मैं बूढ़ा हुआ अब मरने चला हूं, एक आदमी है उनसे मेरे बैर है, जो वो बैर आज मैं तो मिटाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, तो शेठ ने कहा तुम मिटाओ, तो उसको कहा भाई तुम भी मिटा दो बैर, कहिए तो लग रहा मेरे साथ में जाएगा बैर नहीं मिटेगा, आज सीधा हुआ है मेरा बहुत नुकसान किया है व्यापार में और मेरा नुकसान किया है, तो वो मेरे आंसू आने लगे, अब मैं क्या करूं मैं तो मिटना चाहता नहीं बोल रहा है, तो शेर जी कह रहे मेरा स्वभाव नहीं है मेरी पीठ होगी थाना बैठ गए हो अब जानते नहीं यही सूट है तुम्हारा सूट गया तो वो बोला मेरे एक बार रह गया तो आफत ही पहले तो मेरे ही छोड़ दो। तो हम तो कहते हैं छोड़ दो, तो उसने क्या छोड़ दिया, दोनों का आपस में प्रेम हो गया, दोनों का स्नेह हो गया और फिर मिट गया। जिसने पहले कहा था वो बैठा था वहां ऋषि के स्वर्गाश्रम में बर्दी से, वो उठकर बोला मेरे पिताजी के प्राण गए दशमाधार फूट कर गए, ऐसे प्राण गए उदारता करी जिन्होंने ऐसे मेरे प्राण गए। तो ये बात सुनाई वही थी, इसलिए शेर जी ने बाबर गया यही बात मैंने सुनाई पीपर में, जो साबुन आपसे प्रेम हो गया, प्रेम होने पर गया तो मैंने कहा भाई आज रात्रि में समय दिया है जोधपुर, जोधपुर जाऊंगा। कैसा हमने आपकी बात माने, कल हम प्रसाद करेंगे, सरकार से मना है तो भोजन तो कर नहीं सकते, हम प्रसाद करें भगवान के ठाकुर के भोग लगाकर दोनों वर्ष के आदमी मिलकर सब जगह प्रसाद ठाकुर जी प्रसाद बांटे हुए बूंदिया बनावाएंगे, बूंदिया बांट कर आवाएंगे, कल ठहरो कल हम ठहरो ठहरना पड़ेगा। भाई समय दिया हुआ है तो फिर मेरे साथ में थे पूरा आप पधारो जोधपुर माफी मांग लेना, एक दिन दिया रात्रि वो दीप करिए वाले लक्ष्मी मंदिर के ऊपर दीप करी से दिवाली करी। मुसलमान ने पूछा आज दिवाली कैसे, तुम्हारी दिवाली थे नहीं हो रही, दिवाली कैसे करी, कि हमारे 14 वर्षों का बैर था खटपट आज मिट गया सब सही हो गया, इस बार दिवाली करी है ऐसे खुशी मनाई सब आदमी। तो ऐसे अपने अपने गांव में खटपट हो वो मिटा देनी चाहिए, पीपर में ओस डाल रहे खमल खामने का रहे हैं नोखा में आए थे नोखा में, मैं क्या नाम का आपने पीपाड़ का नाम पीपाड़ में आए तो है नोखा में अभी चार वर्ष में अभी आए थे, उन्होंने कहा आप खमल खामना यानी एक दिन क्षमा करवाते हैं खमल खामने का खमल खामना उन्होंने क्षमा कर दी क्षमा करवानी हम सब में दोनों आए थे उस बार और दोनों का दोनों को प्रेम हो गया स्नेह हो गया कि दोनों राजी हो गए और गांव भर में राजी हो गए हमारे बैर मिट गया और खुशी हो गई दोनों ही। इस तरह से गांव में प्रेम मिटे तो अपने गांव में खटपट हुए तो अपने मिटा दो अपने खटपट रखने नहीं है। ऐसे एक भाई भाई हमें और संबंधियों में कुटुंब में स्नेह एकता हुए सब एकता ही लहर था जहाँ सबसे एकता बड़े प्रेम से आपस में मिलो मिलाओ बात करो एकता में परमात्मा है सब में एक समय वासुदेव सर्वमित्र महात्मा दुर्लभ सब संसार में एक परमात्मा को देखे वो महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसी वृत्ति हमारी हो सबकी सब में परमात्मा को देखे भगवान को देखे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति तस्या प्रणश्यामी सचमे न प्रणशति। इस तरह सब में एक बार देखे भगवान की मूर्ति निहाल हो जाए मन जन्म सफल हो जाए भाई हो खटपट रहो तुम दाई तो कुत्तों में वह है वह कोई बड़ी बात नहीं है एक बास का दूसरे बास में नहीं जा सकता कुत्ता मैं अपने खटपट में तो लड़ाई लड़ने में कुत्तों का काम है एक मनुष्य का काम नहीं मनुष्य का काम तो सब प्रेम करना स्नेह करना एक एक हित करना एक एक सेवा करना एक एक साथ में प्रेम करना ये मनुष्य का काम है। तो अपने आपस में ऐसा प्रेम होना चाहिए बड़ी अच्छी बात है। अब समय हो गया सबसे ही घना है सूची लगाओ हिंदू का खास धर्म है अपना धर्म है अपने अपने लगाओ आप वो ठीक हो जाएगा एक और आश्रम आवेगी बस ठीक हो जाएगा आपका सब धर्म का पालन होगा प्रसन्न होगी आपके मन में ही नहीं सब सब प्रेम हो जाए सबसे ऐसे चोटी रखना नहीं करना है। और कोई बात हो तो पूछो इसमें कोई बाधा होती हो।